марень. Проте не йому, не Яцубі було розбиратись тоді, хто з них винуватий, хто ні. Його справою було неухильно виконувати свою службу, і він її виконував. І навряд чи хто скаже, що він громадянин-начальник, як його величали там, діяв протизаконно, давав кому-небудь карцера ні за що. Добре працюєш, навпаки, маєш від табірного начальника подвійну пайку хліба. Перевиконуєш норми, дасть він тобі ще й премблюдо у вигляді тарілки сирої картоплі. І твоє право розпоряджатися нею на власний розсуд. Там, в тих суворих тундрових просторах, в ночах табірного тяжкого існування, побачили світ його крихітні доньки. Підростаючи, вони не знали, що таке виноград, вони не вміли їсти яблуко, зате змалечку вже вміли гризти сиру картоплю, що давала їм вітаміни. І коли нарешті Яцуба змушений був йти у відставку і переїхав на пенсійне життя сюди, то Ліна, його улюбленечка, і тут, в краю південної розкоші, в краю баштанів та виноградників, при нагоді ще бралася гризти зубенятами сиру картоплину, викликаючи регіт радгоспних дітей. Заради своєї Ліни батько готовий хоч на дибу, нічого для неї не шкодує. Вдома все підпорядковано одному – здоров'ю Ліни та її навчанню. Не може дівчина поскаржитись і на теперішню свою мачуху, колишню табірну фельдшерицю, яка ні в чому не перечить не тільки Яцубі, але не перечить і доньці. До Ліни мачуха незмінно послужлива і навіть запобіглива. І, скоріше, сама вона могла б нарікати на свою пасербицю за її уперту крижану холодність, якою Ліна карає мачуху за гріх її любові з батьком. Не може обом їм простити того, що між ними виникла близькість, коли мати була ще жива, тяжко хвора. Цей холод і душевну неприступність батько і зараз вловлює в очах Ліни за отією зовнішньою мовби зляканістю. Навіть в цей вечір, коли її руки так трепетно брали свій атестат зрілості та срібну медаль, не стала дочка по-справжньому веселою. Не відтанула душею, не забула, видно, вчорашньої сварки із ним. Сварка виникла з дрібниці. Зайшла мова про оформлення документів для паспорта. І батько мав необережність запропонувати дочці змінити ім'я, бо звати її, власне, було не Ліна, а Сталіна. Але на батькову раду перейменуватись його Ліна Сталіна так і скипіла, так і кинулась. «Я вам не колгосп, щоб мене перейменовувати. Раніше треба було думати». І справді, чому не подумав? Але ж усе було таким твердим і надійним, заміреним ніби на тисячоліття. А тут до паспорта доросла, і вже ускладнення, і вже виходить, сам ти кинув. Хай маленьку, а все-таки плямку на її біографію, на всі її майбутні анкети. Це неодмінно треба буде поправити. Все, що торкається дочки, мусить бути чистим, бо цією донченою чистотою він ніби боронить і себе, захищається нею проти минулого, проти таборів, злочинів, проти всього, що його дедалі і частіше починає гнітити. За столами люди вже всілися, директор школи, підвівшись, просить уваги, і в цей час з'являється ще один жданий всіма тут гість, по якого бігала ціла делегація дівчат випускного класу – капітан Дорошенко. Тоня та інші дівчата, що бігали кликати капітана, аж сяють.